کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے سوا کسی کی عبادت کرو گے یہ سب سے بڑی بغاوت اور سرکشی ہوگی اور ظلم ہوگا اور کفر ہوگا اور تم ناکام رہو گے ہمیشہ کے لیے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیے گئے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا. انتہائی درجے کی تعظیم جو اس اعتقاد پر مشتمل ہو کہ جس کی میں تعظیم کرتا ہوں نفع نقصان اس کے قبضے میں ہے, سب تصرف اس کے قبضے میں ہے تمام چیزوں کا. اس اعتقاد پر انتہائی درجے کی تعظیم, خواہ وہ رکوع کی شکل میں ہو یا سجدے کی شکل میں ہو یا نظر و نیاز کی شکل میں ہو یا ضرورت اور مشکل کے وقت پکار کی شکل میں ہو, فادع اللہ, اللہ کو ہی پکارو. اما یجیب المضطر, مجبور اور پریشان آدمی کی پریشانی کو کون دور کرتا. الہم مع اللہ, کیا خدا کے ساتھ اور بھی ہے کوئی اس چیز کو کرنے والا؟ نہیں, نہیں ہے اس کے سوا کوئی. تو مال کے اندر ہو یا بدن کے اندر یا قول کے اندر یا نظر و نیاز کے اندر یا جتنی بھی صورتیں, تمام کے اندر سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو. اگر کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اور تمہارے دین کی بنیاد اسی اصول پر ہے, اس لیے سب سے پہلے اس کو بیان فرمایا. تمہارا مینیفیسٹو جو ہے منشور, اس کا پہلا جز یہ ہے. تمہاری ریاست کی بنیاد اس اصول پر قائم ہوگی کہ شرک اور کفر نہیں کرنا, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, عبادت کے اندر, اختیار تصرف کے اندر, کسی بات کے اندر, حکم کے اندر, حلال حرام کرنے کے اندر, جیسا پچھلی صورت کے اندر گزر چکا ہے. کسی چیز کو حلال حرام اپنی جانب سے مت ٹھہراؤ. یہود النصارہ اسی شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوئے. انسانوں کو انہوں نے یہ منصب سونپ دیا حلال حرام کا. یہ اللہ کی صفت مختصہ تھی. تو یہ پہلی بات تو یہ بیان فرمائے. پھر بھی اسی منشور کے درمیان آگے پھر اس کا ذکر آئے گا, آخر میں پھر اس بات کو بیان کیا جائے گا. پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہ حقوق کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے اللہ کا حق آ گیا, اس کو مقدم رکھو. اب دوسرا اصول یہ ہے, وہ بالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسنوا بالوالدین احسانا, یہ احسان مفعول ہے, اس کا فعل محذوف ہو. احسان کرو, احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ, یہ انسانی معاشرے کے اندر سب سے پہلے انسان کا قرب یا تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا انہی کے ساتھ سب سے پہلے احسان کرنے کا حکم دیا. ماں باپ کی گود میں انسان پرورش پاتا ہے اور وہی اس کی تربیت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انسانی معاشرے میں حقوق کا سلسلہ ماں باپ کے ساتھ میں, اور یہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا احسان کرو. بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا, یہ قانون تمام شرائع میں مشترک رہا. سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو, جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا, دوسری صورتوں کے اندر بھی. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ قولی اور فعلی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ. ماں ایزا قولی اور فعلی حرام ہے ماں باپ کو پہنچانے. اگر محتاج ہیں مالی خدمت بھی کرو. اگر مالی طور پر محتاج نہیں ہے تو پھر ان کا ادب احترام اور جتنی خدمت تم سے ممکن ہے وہ کرو, اور کسی جائز بات کے اندر ان کی مخالفت نہ کرو. ہاں اس کے حدود بھی آگے اللہ نے بیان فرمائے, ماں باپ اگر شرک بدعت پر لگانا چاہیں یا صریح طور پر سنت کے خلاف کوئی کام کرانا چاہیں یا شریعت کے خلاف, پھر نہیں ماننا ان کی بات. البتہ سلوک بہرحال ان کے ساتھ اچھا کرنا, صاحب ہما فی دنیا معروفہ, اور ماں باپ کا مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے احسان کرنے کے لیے. کافر ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کی بات تو نہیں ماننا شرک اور کفر والی خلاف شرع، لیکن احسان پھر بھی کرنا. حضرت اسماء نے عرض کیا، حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر کے نکاح میں تھی، عبداللہ ابن زبیر جن کے فرزند ہیں، تو صلح حدیبیہ کا زمانہ جب تھا تو وہ اسماء کی والدہ مدینے گئی، تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا کہ حضرت یہ میری والدہ آئی ہے، وہیا مشرکتن، وہ مشرک ہے، تو اب وہ اس کی امیدوار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، خدمت کروں، تو آپ کا کیا فرمان ہے؟ وہ مشرکہ، ایمان نہیں لائی تھی وہ، تو آپ وہ فرمائیں. ابو بکر نے اس کو طلاق دی ہوئی تھی، اب وہ نکاح میں نہیں تھی ابو بکر کے، وہ مشرکہ تھی. تو حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا سلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے وہ مشرکہ، خدمت کرو اس کی جو بھی تم سے ممکن ہے، کھانا پلانا ہے، کپڑے دینا ہوتا ہے، کرایہ دینا ہوتا ہے، پیسہ دینا ہوتا ہے، بے شک اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے وہ مشرک ہو. مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو اور فرمایا اگر پہنچ جائے وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو، ایک یا دونوں، تو پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ، اف تک بھی نہ کہو. اف جیسا ہماری زبان میں یا اردو میں ہوں کہتے ہیں، یہ ہوں کا لفظ جو ہے یہ بھی ادنا درجے کا ہے، گستاخی یا بے ادبی بھی بہت معمولی لفظ ہے، لیکن اس کی اجازت بھی نہیں دی. اف تک بھی نہ کہو، اتنے لفظ کی بھی اجازت نہیں دی. بل اور نہ ڈانٹو ان کو، نہ ڈانٹ پلاؤ، اور بلکہ ان کے ساتھ نہایت ہی ادب کے ساتھ بات کرو، جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا چاہے وہ ناراض ہوں، غصے میں ہوں، کیسے بھی ہوں، تم ادب سے بات کرو، اور اس طرح بات کرو جیسا کہ کوئی انتہائی مؤدب غلام اپنے انتہائی سرکش آقا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. بہت ہی سرکش آقا غلام جس طرح اس کے سامنے آج جی سے بولتے ہیں، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی تو بات ہی نہ کرو، گستاخی کی. اف تک کی اجازت نیچے جائے کہ ان کو مارنا یا قتل کرنا جیسا ہمارے ملک کا رواج ہے، کئی بدبخت ماں باپ کو قتل بھی کر دیتے. ایک نے اپنی سوتیلی ماں کو لے جا کر کے گلو شاہ کے میلے میں 800 روپے میں بیچ ڈالا، اور بے ادبی، گھر سے نکال دینا. بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ، عورتیں شکایت کرتی تھی، حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کوئی لندن سے پڑھ کر آیا ہے بیٹا، تو بیوی کی بات ہی چلتی ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، اور کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیتا، اعلی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود. اور بعض نے ماں کو گھر سے ہی نکال دیے، دھکے دے کر نکال. بعض نے صرف زمین کی خاطر باپ کو قتل کر ڈالا، کسی دوسری بیوی کیوں کی ہے، زمین ادھر جائے گی، زمین تو ہم کو ملنی چاہیے. یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، یہ سب غلط ہیں. ماں باپ، باپ نے اگر دوسرا نکاح کیا ہے تو اس کو اجازت تھی، کون سا برا کام کیا، برائی پر ٹوکو، کوئی اچھا کام کیا اس نے اپنی خدمت کے لیے دوسرا نکاح کیا ہے، وہ منع ہے، شریعت ترغیب دیتی ہے کرو ایسا کام. اور پھر ایسی صورت میں جبکہ خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، اتنی حیثیت کا مالک، لیکن اولاد کی نافرمانی اور ناہنجاری. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جن کی والدہ اسی اپنے مذہب پر، سکھ مت پر تھی اخیر تک، تو جب یہ فارغ ہو کر آئے تھے دیوبند سے، ماں کو اپنے پاس بلا لیے، سا خدمت کرتے تھے جتنی ممکن تھی، اور وہ ناراض بھی ہوتی تھی، گالیاں بھی دیتی تھی، لیکن خفا نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا اٹھ کر کے جوتے مارتی تھی سر کو، لیکن خاموش ہو جاتی تھی، سر جھکا دیتی تھی. یہ اسلام کی تعلیم کی برکات تھی. صرف یہ اللہ کا یہ فرمان ہے بولو نہیں، آخر تک اپنے طریقے پر ہی مری ہے وہ. وہ بھی وہاں دین پور میں ہوتی تھی، جب مولانا تو ہجرت کر گئے تھے، وہ تو کابل میں تھے جب وہ فوت ہوئی، لیکن اپنے طریقے پر ہی فوت ہوئی ہے، ایمان قبول نہیں کیا. مولانا جب تک رہے یہاں جیسا وہ مطالبہ کرتی تھی اس کی بات کو پورا، کہنے لگی کہ ہمارے ہاں تو خیرات کی جاتی ہے، دان کیا جاتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ان کا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ان کا ہم تو گائے دیتے ہیں دان میں. تو مولانا نے گائے خرید کر کے اس کو دی، تم اپنی رسم ادا کرو، خیرات کرنا ان کے طریقے کے مطابق. وہ بھی مطالبہ پورا کیا. تو بہرحال یہ سعادت مند لوگوں کی علامت اور نشانی، کہ فرمایا کہ اف بھی نہ کہو، ڈانٹو بھی نہیں، اور ان کو کے سامنے عاجزی سے بات کرو، ادب سے بات کرو. اور خصوصاً بڑھاپے میں زیادہ احتیاج ہوتا ہے، بعض اوقات اہل و عیال کی وجہ سے بھی آدمی اکتا جاتے ہیں، اور بعض اوقات بوڑھے آدمیوں کے مزاج میں بھی وہ بچپن آ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے. ان سب کو برداشت کرنے کا حکم دیا. بڑھاپے میں بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں ماں باپ، اور زیادہ نیک سلوک کے. اور پھر رحمت کا، عاجزی کا بازو ان کے سامنے جھکا دو، نیاز مندی سے ہر طریقے. یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید فرمائی کہ ماں باپ کے حقوق کو اور ان کے ادب کو ہر طریقے سے محفوظ رکھو. اور صرف اتنی بات ہی نہیں، بلکہ ادب و احترام اور خدمت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو. ساتھ یہ بھی سمجھایا، ادب تو کیا، خدمت کی جتنا تم سے ممکن تھا، لیکن پھر بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. پھر اللہ کے سامنے دعا کرو، قُل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے اس ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ میری پرورش کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے. ماں باپ کس قدر شفقت کرتے ہیں اولاد پر، ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. اس لیے صلہ رحمی کے باب میں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب کسی نے پوچھا کہ حضور میں کس کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ. عرض کیا، پھر فرمایا پھر بھی ماں کے ساتھ، اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا. یہ تین دفعہ، کیونکہ ماں ذرا عاجز ہوتی ہے، باپ تو ذرا طاقتور ہوتا ہے، جو زیادہ عاجز ہے اس کے ساتھ زیادہ. تین دفعہ فرمایا ماں، پھر اپنے دوسرے قرابت داروں کے ساتھ، جیسا یہاں بھی آگے ذکر آتا ہے. تو اور ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، کیونکہ انسانوں کے بچوں کی پرورش اس طرح نہیں ہوتی جیسا کہ دوسرے پرندے ہیں یا دوسرے جانور ہیں، ان کی پرورش وہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ خود مکتفی ہو جاتے ہیں، ایک حد تک چلنے پھرنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ 2-2.5 سال تک نہایت کمزور ہوتا، بڑی تدریج کے ساتھ اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے. تو فرمایا اس طرح دعا کرو کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کی ہے، اس طرح تو ان پر رحم فرما. فرمایا کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے. نیکی اور صلاحیت ہے یا فرما برداری کا مادہ ہے یا نافرمانی کی بات ہے، جو بھی ہے اللہ خوب جانتا ہے. اگر تم صلاحیت اور نیکی والے ہوگے تو پھر اللہ کی مہربانییں بہت شامل حال رہیں، کیونکہ وہ اوابین رجوع رکھنے والوں کے لیے کی لغزشوں کو بہت معاف کرنے والا. عوام خدا کی طرف رجوع رکھنا. نبیوں کی صفت فرمایا ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نعم العبد انہ عواب، وہ اللہ کی طرف بعض رجوع رکھنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں بھی اللہ نے فرمایا عواب خدا کی طرف رجوع رکھنے والا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چاش کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا تلک صلاۃ الاوابین حین ترمز الفساد، یہ ہے اوابین کی نماز، خدا کی طرف رجوع رکھنے والی. یہ ظہار چاش کی نماز کو صلاۃ الاوابین فرمایا. جس وقت گرمی کے اندر یہ 9-10 بجے کا وقت جو ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک، یہ چاش کا وقت ہوتا ہے. حضور بھی 4 رکعت، کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت، جتنا جس کو توفیق ہو. حضور اکثر 4 رکعت، کبھی اس سے زیادہ بھی ادا فرماتے تھے. فتح مکہ والے دن 8 رکعت ادا فرمائی. تو یہ صلاۃ الاوابین ہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، ان کا قول ہے کہ مغرب کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ بھی اوابین ہے مغرب کے بعد. لیکن حدیث میں اوابین اس صلاۃ چاش کی نماز کو کہا گیا، لیکن اس نماز کو بھی اوابین کیونکہ اللہ کی طرف رجوع رکھنا. مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو گھیرتے ہیں، اور یہ اوابین ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ آتا. یہ اللہ نے دوسرے اصول کی وضاحت فرمائی. دوسرا اصول ماں باپ کے ساتھ احسان. سب سے پہلے حقوق کے سلسلے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی، پہلا اصول. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دوسرا اصول ہے ہمارے منشور اجتماعی کا، اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتِ ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. وآتِ ذی القربى حقه، اور دے دو قرابت والے کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو. ولا تبذر، اور مت اڑاؤ مال کو بیجا، بے شک بیجا اڑانے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو جن اصولوں پر گزارنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے تعلیم دی ہے، اس میں یہ تیسرا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان دو آیتوں میں تیسرا اور چوتھا اصول بیان فرمایا. سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید اور صرف اس کی عبادت کرنا. دوسرا اصول بنی نوع انسان میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرما دی. سب سے زیادہ قریبی لگاؤ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلا حق انہیں کا رکھا ہے. اور تیسرا اصول یہ بتلایا، وآتِ ذی القربى، اور دے دو قرابت والے کو اس کا حق. ماں باپ کے بعد پھر قرابت داروں کا حق. اللہ تعالی نے یہ حق بھی رکھا ہے، اور قرابت داروں میں وہ محرم بھی ہیں جو قریبی، عزیز اور محرم ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں. بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذل قربا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، حضور کے زمانے میں حضور کے جو قرابت دار تھے وہ ان کے لیے اللہ تعالی نے وہ خمس کے اندر ان کا حصہ مقرر فرمایا، غنیمت کے مال میں سے جو خمس ہے اس کے اندر ان کا حصہ رکھا، اور حضور کے قرابت داروں کی امداد اور اعانت ضروری تھی کیونکہ وہ حضور کے ساتھ معاون ہوتے تھے، تو اس لیے ان کا حق اللہ نے رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کا وہ تعاون تو نہ رہا، تو ان کے لیے مسکین اور محتاج ہونے کی مد میں حصہ ہے. لیکن اس مقام میں جو قرابت کا ذکر کیا ہے تو یہ ہر ایک مسلمان کی قرابت مراد ہے، حضور کے قرابت دار مراد نہیں ہے اس مقام میں، بلکہ ہر ایک مومن اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا. یہ قرابت دار بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ، بھانجا، یہ اور اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پرورش کے قانون میں یہ بات بیان فرمائی، چھوٹا بچہ اگر رہ جائے تو اب ماں باپ اس کے نہ رہیں تو اس کی پرورش کا علل وارث مثل ذالک، شریعت جن کو وارث قرار دیتی ہے ان کے ذمے یہ ذمہ داری سب سے پہلے عائد ہوگی کہ وہ اس کی پرورش کریں. اسی طریقے سے یہاں جو محرم ہیں اور قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرو. قرابت داروں کا حق عام طور پر مفسرین کرام اور ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ اخلاقی حق ہے، یعنی فرضی حق مال کے اندر تو زکوٰۃ سے ادا ہوتا ہے، اس کو فرض میں شمار کرتے ہیں، اور جو قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی یا ان کی خدمت ہے اس کو نفلی حق میں شمار کیا جاتا ہے، عام ائمہ کرام تو یہ کہتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرابت داروں کے لیے جو حق اللہ نے فرمایا ہے یہ حق وجوبی ہے، نفلی نہیں ہے، وجوبی حق ہے، اس کو وجوبی حق کے اندر شمار کرتے ہیں. مثلا ایک شخص، ایک مومن جو صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اور اس کے اقربا محتاج ہیں، نفقے سے بھی عاری ہیں، تو اس کے ذمے ان کا نفقہ دینا واجب ہوگا، مستطیع مسلمان کے ذمے ان اقربا کا نفقہ دینا بھی واجب ہے. یہ نفل نہیں ہے، کیونکہ نفلی حق جو ہوتا ہے وہ تو دے دے تو ثواب ہو گیا، نہ دے تو بعض پرس نہیں ہوتی، یہ وجوبی حق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اقربا جو غریب ہوں، نادار ہوں، تو ان کا نفقہ بھی اس کے ذمے آئے گا اگر یہ مستطیع ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے زائد بھی اس کے پاس مال موجود ہے، تو ان کا نفقہ بھی دینا پڑے گا جب تک کہ وہ خود مکتفی نہ ہو جائیں. عام طور پر نابالغ جب تک بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک، یا لڑکی ہیں جب تک کہ ان کی شادی نہیں کر دی جاتی اس وقت تک، اور یا پھر محتاج ہوتے ہیں، کوئی نابینا ہے، لنگڑا لولا ہے، ایسے ہیں جن کی نہ تو خود کما سکتے ہیں، نہ ان کی کم پاس مال ہے، نہ جائیداد ہے، ان کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے. یہ وجوب کا قانون ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. نفلی قانون میں اس کو نہیں داخل کیا. نفقہ جو ہے نفقات ان کا خرچہ, ضرورت کے مطابق ان کا کپڑا بھی ہے, ان کا خوراک بھی ہے, یہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالی کا بھی فرمان ہے, اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں. مال کا حق صرف زکوٰۃ سے ہی ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ ان فی المال حقاً سوا الزکوٰۃ. یاد رکھو مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہوتا ہے, وہ بھی بسا اوقات دینا ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے قرآن میں یہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور یہ جو دولت مند مسلمان ہیں ان کے مال میں حق رکھا ہے اللہ تعالی نے محتاجوں کا اور محروموں کا. جو محروم ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وسائل سے بالکل محروم ہے شخص, یا محتاج ہے وہ جو سوال کرتا ہے, ان کے لیے حق رکھا ہے. یہ قرآن کریم میں دو صورتوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ فرمایا, یہ آیت موجود ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آت المال علی حبی ذوی القربا والیتامی والمساکین. اور یہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کا شیوا اور ان کا طریق یہ ہے کہ مال کو محبت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں قرابت داروں میں, یتیموں اور مسکینوں میں. تو یہ جو مال خرچ کرنا ہے یہاں, یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر اسی آیت میں الگ موجود ہے, اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ, یہ اس کے علاوہ ہے محبت کے ساتھ مال خرچ کرنا. تو یہ مالی حقوق کے اندر یہ آتا ہے. اب قرابت دار اگر محتاج ہیں تو ان کا خرچہ اس کے ذمہ آئے گا, اور یہ وجوب کے درجے میں ہوگا. اور اس کے علاوہ باقی چیز جو ہے وہ نفل کے درجے میں آئے گی. یہ اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرمایا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا کرو, جو ادا نہیں کرے گا قیامت والے دن اس آدمی کو میدان میں لٹا دیا جائے گا, اور وہ اونٹ اوپر سے گزریں گے, منہ سے کاٹیں گے اور پاؤں اس کے اوپر رکھ کر پامال کریں گے قیامت کے اس 50,000 سالہ دن کے اندر. یہ حالت ہوگی. حضور نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا, کئی اونٹوں کے اندر ایک یہ حق بھی ہے کہ جس دن تم ان کو پانی کی گھاٹ پر لے جاتے ہو پانی پلانے کے لیے, ہر روز تو پانی نہیں پلایا جاتا تھا اونٹوں کو, پانچویں دن پانی پلاتے تھے, تو جس دن گھاٹ پر لے جاتے ہو اس دن اس گھاٹ پر, گھاٹ پر بہت لوگ ہوتے ہیں, مسافر بھی غربا بھی مساکین بھی, تو ان اونٹنیوں کا دودھ دو کر کے ان کو دو, یہ ان کا اخلاقی حق ہے. حل بہا یوم ابر دیا, پانی پر لے جاؤ, یہ بھی حق ہے. اب مسافر ہے, اب مسکین ہے, غریب ہے, اس کو دو کر کے دے دو دودھ, یہ ان کا اخلاقی حق ہے, فرضی حق نہیں. گھوڑا ہے, گدا ہے, خچر ہے, یا کوئی سواری ہے انسان کے پاس, حضور نے فرمایا اس کی پشت میں بھی اللہ نے حق رکھا, ایک حق اس کی گردن میں ہے یعنی زکوٰۃ, وہ تو فرض ہوگی, اور ایک حق اس کی پشت پر بھی اللہ نے رکھا ہے, وہ کیا کہ محتاج آدمی کو ضرورت کے وقت وہ سواری کے لیے دیے جائے, یہ بھی حضور نے فرمایا. سائیکل ہے, موٹر ہے, گاڑی ہے کوئی ہے محتاج کو ضرورت کے وقت دو، یہ اللہ نے اس کی پشت پر حق رکھا، یہ نعمت جو تم کو دی ہے اس میں یہ اخلاقی حق رکھا، تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بس خود ہی فائدہ اٹھاتے رہو اور محتاجوں کو قرابت داروں کو نظر انداز کر دو، یہ بات جائز نہیں ہے. اسی لیے یہ تیسرا قانون، یہ اقرباء اور پھر مساکین اور مسافر، تینوں کو اللہ نے شمار کیا ہے، ان کا حق دو. پہلا نمبر ہے قرابت داروں کا، دوسرا ہے مساکین کا. مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اگرچہ ہو لیکن اتنی حیثیت نہ ہو جس سے اس کی جائز ضرورت پوری ہوتی ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے. اور فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مثلا ایک یا دو ڈنگ کی خوراک بھی نہ ہو جس کے پاس، وہ تو فقیر کہلائے گا. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن ضرورت نہیں پوری ہو سکتی اس کی. فرض کرو محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن کثیر العیال، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، بال بچوں کا صرفہ پورا نہیں ہوتا، وہ مسکین ہے. تو اس کا حق بھی اللہ نے صاحب مال لوگوں کے مال میں رکھا ہے. یہ حق زکات کے علاوہ ہے، زکات تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی ہے ہی. اور مسافر آدمی جو حالت سفر میں ہے اس کا مسکین ہونا بھی شرط نہیں ہے. سفر کی حالت کے اندر، سفر میں طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں. گھر میں ایک آدمی مالدار ہوتا ہے لیکن سفر کے اندر اس کو بعض اوقات مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو چاہے وہ غریب نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا مسکین ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے مستحق ہے. ابن سبیل مسافر، ان کا حق ادا کرو. سفر کے اندر کئی قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس کو جو ضرورت ہے وہ پورا کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس کی اجازت دی، زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ اس قسم کے سفر کے اندر ہو. اگرچہ گھر پہنچ کر وہ صاحب مال ہو لیکن سفر کی حالت کے اندر اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت یا ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہے، تو بحیثیت مسافر ہونے کے وہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا حق، مسکینوں کا حق اور مسافروں کا حق ادا کرو. اگر یہ حقوق نہیں ادا کرو گے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی. یہ حقوق نہ ادا کرنا یہی جڑ اور بنیاد ہے فتنوں کی. حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، بغاوت اس سے پیدا ہوتی ہے، اشتراکیت اس سے پیدا ہوتی ہے اور تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ بعض حضرات باوجود دولت مند ہونے کے حقوق نہیں ادا کرتے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کے اندر یہ برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. اشتراکیت تو اسی طرح پیدا ہوتی ہے اور یہ بنیاد ہے اس کی. وہ حسد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ان دولت مندوں کے پاس کیوں ہے، یہ للے تللے کرتے ہیں، یہ عیش کرتے ہیں اور ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لہذا پھر ایجیٹیشن شروع ہوتے ہیں، پھر جتھا بندی شروع ہوتی ہے، پھر انقلاب آتے ہیں دنیا میں. تو اگر حقوق ادا کیے جائیں اور یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتلایا بھائی قرابت داروں کا بھی اور مسکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی حق ادا کرو. جب حق ادا کرو گے فتنے نہیں اٹھیں گے، تم بھی امن میں رہو گے اور دوسرے انسان بھی امن میں رہیں گے. زکوٰۃ کی وجہ اور لم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت سے اور مزاج سے بخل کو نکالنا چاہتے ہیں. ہر سال ہی مال میں سے خرچ کرنا ہے, ہر سال خرچ کرنا ہے, بخل کے مادے کو نکالتا ہے. اور دوسری مصلحت اس کی یہ ہے کہ جو محتاج ہیں انسان ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. دونوں مصلحتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں زکوٰۃ کے اندر. تو ارشاد ہوا, یہ تیسرا قانون بتلایا گیا, دے دو قرابت دار کو اس کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو بھی, جو ان کی ضرورت ہے اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کرو. اور چوتھا اصول یہ, ولا تبذر تبذیرا, اور مت اڑاؤ مال کو بیجا, جس کو فضول خرچی کہتے ہیں, اور مت فضول خرچی کرو. فضول خرچی کرنا اس واسطے کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں, یہ فرمایا. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک اسراف اور دوسرا تبذیر. اسراف اور تبذیر بعض تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی مطلب ان کا سمجھ لیں, بے جا خرچ کرنا, اور بعض اس کے اندر تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ اسراف جو ہے وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ صرف کرنے کا محل ہے لیکن زیادہ صرف کرتا ہے, ضرورت اور حاجت سے زیادہ صرف کرتا ہے, وہ اسراف میں آئے گا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ضرورت سے زیادہ اگر خرچ کرو گے اسراف میں آئے گا, وہ مکروہ تحریمی ہوگا اور آدمی ناجائز بات میں مبتلا ہو جائے گا. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. لباس پہننے کا قانون بھی بتلایا, البسوا ما شئتم ما لم یکن مخیلۃ ولا صرفا. بھئی لباس جس قسم کا تمہارا جی چاہے پہنو, لیکن ایسا لباس جس سے تکبر اٹھتا ہو وہ بھی حرام ہے, اور جس میں اسراف ہو وہ بھی حرام ہے. اسراف والا لباس درست نہیں. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے میں سے مرد ریشم کا لباس پہننے لگ جائیں, یا ایسی وضع کٹا والا لباس جو درست نہیں ہے تو وہ اسراف میں آتا ہے. تو اسراف یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ تو ہے لیکن اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے, یہ اسراف ہے. اور تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ بے محل خرچ کرتا ہے, خرچ کرنے کا محل ہی نہیں ہے. مثلا معاصی کے اندر خرچ کرنا, گناہ والی بات میں خرچ کرنا, یہ تبذیر میں آئے گا, اس کو فضول خرچی کہا جائے گا. گناہ والی بات میں, جوا ہے, شراب ہے, بدکاری ہے, لاہو لعب ہے, فوٹوگرافی ہے, تصویریں ہیں, اور اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں. رسومات باطلہ میں اکثر و بیشتر مال خرچ کیا جاتا ہے, اور یہ سب تبذیر کے اندر آتا ہے, گناہ کے اندر, گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے. بے جا قبروں پر گنبد بنانے, بڑے بڑے قبروں پر چپسیں لگانی, بتیاں جلانی, یہ سب تبذیر میں داخل. بے محل خرچ, بے جا رسومات کے اندر خرچ, یہ آتش بازی جو کی جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ شادیوں کے مواقع پر یہ جو چراغہ کی جاتی ہے, یا اور جو مذہبی تقریبات کے نام پر کی جاتی ہیں, یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور میلاد کی چراغہ کی جاتی ہے, یہ تمام تبذیر میں داخل ہے. بے محل ایسے ہی جیسے جوئے میں لگا دیا, شراب میں لگا دیا, کھیل تماشے میں لگا دیا. ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے, یہ رسومات جس کے اندر مال لگتا ہے بے حد, اور یہ سب تبذیر ہے اور حرام ہے اور معاشرے سے بگڑا ہوا. اب یہ تقریبات ہوتی ہیں, دروازے لگائے جاتے ہیں, گیٹ لگائے جاتے ہیں استقبال کے لیے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پر کیوں مال خرچ کیا جائے، گیٹ لگائے جائیں، تو بڑا آدمی آ گیا، وزیر آ گیا، بے شمار خرچہ کیا اس پر، سٹیج کو ایسا سجایا، بے حد دولت اس پر لگائی، یہ سب تبذیر میں داخل ہے، بے جا خرچ. جیسا کہ یہ آتش رجب کے مہینے میں آتش بازی کرتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے، طوفان مچ جاتا ہے مہینہ بھر، بے جا دولت اڑانی، شادیوں کے مواقع میں بینڈ باجے پر اور رسومات پر جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ تمام قبروں پر چراغاں ہو رہا ہے، مکان بن رہے ہیں، قبروں کو پختہ کیا جا رہا ہے، یا رسومات کے اندر جو کچھ رقمیں صرف کی جاتی ہیں، یہ سب تبذیر میں داخل. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 70-80 سال پہلے اصلاح الرسوم کے نام سے کتاب لکھی، اس میں تمام یہ لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس قدر تباہ کن رسومات کے اندر مبتلا ہیں، یہ محض تباہی کا باعث ہے، اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، سلف صالحین، صحابہ کرام، ائمہ کرام سب کے عمل اور فتوے کے خلاف ہے یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ سب اسراف کے مد میں داخل ہیں. جلسہ ہوگا تو بے حد چراغ کیا ضرورت ہے، فقہائے کرام تو مکروہ تحریمی شمار کرتے ہیں، جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنی روشنی کرو، حد سے زیادہ کیا فائدہ. اور پھر یہ گانے بجانے کے آلات اور لاب و لاب کی جتنی بھی باتیں ہیں جہاں رقم خرچ کی جاتی، تھیٹر ہو، سینما ہو، میوزک ہال ہو، رقص گاہ ہو، ناچ ہو، یہ تمام اس میں جو رقومات صرف ہوتی ہیں یہ سب تبذیر کے باب میں آتی ہیں. حرام ہے اور بے جا مال کو اڑانا. اور یہ بات ایک قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں دولت کو کمانے پر بھی پابندی لگائی ہے اور صرف پر بھی پابندی لگائی ہے، کیونکہ جس نظام کے اندر نہ کمانے پر پابندی ہو اور نہ صرف کرنے پر، وہ نظام سرمایہ داری کہلاتا ہے، کیپیٹلزم کہلاتا ہے، ان کا اصول اسلام کے خلاف. کسی حرام راستے سے آپ مال کمائیں تو اجازت نہیں دیتی شریف. کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہوگا، قطعاً اجازت نہیں دی. حلال راستے پر چل کر اور جو دولت کماؤ، پھر صرف کرنے کے اندر بھی سب سے پہلے حقوق ادا کرو، فرضی حقوق پہلے، واجبی حقوق پھر، نفلی حقوق ادا کرو پھر، اس کے بعد دوسرے حقوق ادا کرو. اپنا بھی حق ہے، اقربا کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مساکین اور یتامہ کا بھی حق ہے، غربا کا بھی حق ہے، تمام حقوق ادا کرو. اور پھر کسی ناجائز بات میں مال مت خرچ کرو، کوئی رسم ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، جو کرتے ہیں وہ حرام خرچ کرتے ہیں اور تبذیر کے اندر آتا. جب یہ بات ہوگی تو بعض طبقے اسود کے اندر ہو گئے اور بعض عیاشی کے اندر ہوں. اب یہ ہے، یہ شادیوں کی تقریبیں دیکھیں، وہ ولیمہ ایک سنت ہے، وہ بھی مستطیع استطاعت پر ہے، جتنی ہو، استطاعت سے زیادہ اجازت نہیں ہے، قرضہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ حضور نے اس کی اجازت دیا نہ کیا ہے، نہ سلف نے کیا ہے، لیکن بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے ولیموں میں، پھر اس کا اہتمام، پھر کھڑے ہو کر کھانے کی لعنت الگ، سمجھے گی. یہ تمام بد تہذیبی کی باتیں ہیں اسلام کی نگاہ میں، اور دولت کو بے جا اڑانے کی بات، فضول خرچ کر دیا، ایک رسم میں ہزاروں روپیہ لگا دیا، اور سینکڑوں جائز کام ہیں وہاں پر کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، یہاں بھی خرچ کرنا ہے اور ضروری ہے خرچ کرنا. یہ فضول خرچی کی ساری چیزیں ہمارے ملک میں بہت عام ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اصلاح الرسوم کے نام سے کتاب لکھی آج سے 70-80 سال پہلے. یہ تمام رسوم, محرم کی رسمیں, شبرات کی, یہ معراج کا موقع آتا ہے رسومات, طرح طرح کی شادی کی رسومات, اور یہ ولیموں کی رسومات, قبروں کے پر رسومات, یہ عرس ہوتے ہیں ان کی رسومات ہوتی ہیں, طرح طرح کی تمام رسومات کا رد کیا, اور بدعات کے رد میں تو شیخ الحدیث جو ہیں ان کی کتاب بہت ہی اچھی ہے, راہ سنت جس کا نام ہے, تمام بدعات کا رد انہوں نے کیا اور صحیح طریقہ بتلایا ہے. بہترین کتاب ہے ہمارے اس دور کی. اپنے اپنے دور میں علماء نے جو کتابیں لکھی اس کے 12-13 ایڈیشن تباہ ہو چکے ہیں, اسی ادارے سے تباہ ہوئی ہے رائے سنت نام. اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اگر رسومات اور بدعات کے رد میں آپ دیکھنا چاہیں, پہلے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے اپنے دور میں, بڑی اچھی جاندار, لیکن آج آسان اردو زبان میں رسومات اور بدعات کے رد میں راہ سنت بہترین کتاب ہے. ہر پڑھا لکھا ہوا مسلمان اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور یہ بھرمار رسومات کا, مرنے کی رسومات اور قبر پرستی کی رسومات اور عرس کی اور یہ میلاد کی اور یہ فلاں, تمام رسومات کا رد ہے اس میں موجود ہے. اور اکثر و بیشتر ان چیزوں پر مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ تبذیر کی حق میں آتا ہے, چاہے وہ بذات